Na yuminu na birika ibi ko iki mu na sola mimma na birika ibi mo gbe le mo nya saka kunu ma ebin kala saka kunu beti ani ale na bia kunu ebin sladi be mi nya ni be se wa na di bia ya takara tekare na mna nyonwe ndio ka jawabe katra wa mta juli yo ma ayuha almujrimuna wa mta juli yo ma ayuha almujrimuna wa mta juli yo ma ayuha almujrimuna wa mta juli yo ma ayuha almujrimuna wa mta juli yo ma ayuha ambe anya mini nyonwe na ka shiri nyame na vigre tshe ka fo wa mta juli yo ma tore mogor kono yele ka tore mogor kono na mo nyonwe na tiera ayuha almujrimuna wa mta juli yo ma ayuha almujrimuna fola energy ara woro ma aliyoma ara mo berera ayuha yagro ma juguru goga ara woro ma aliyoma bilaina ayuha almujrimuna adudi amagari we ayuha almujrimuna adudi amagari we ayuha almujrimuna adudi amagari we ayuha almujrimuna tamodo ya amagari we ayuha almujrimuna nam yema la garashie ale fara mona yina ke wam ta julu yema yu ale munyir muna ala ma di la ku ya ban adam ala ta mulu setwana wala la ko lu mulin namu ya da maraku tabu zadu yema ye ya namu ni mona ta nam ni jama ka na wuri yema la ka nyam mi ngona jare ma wule ta bi su kuru yam na sa mo ko juguri bi su kuru bi yara sa e giri da kina ebin jale ma giri mala ka wuru mo ko sa wanta ya ko ya sama ka dese ebin aina man baraja dirama usala biya kira kumrika aina mani baraja dirama aina mani baraja dirama ni janta ka kafiya ko na mala ka wuru mo ko sa wanta kar mo ja sama na arna kara la ni ala kira le ka la ka ne ka kara la kira ka la aina man baraja dirama aina mani baraja dirama nam kada bila baje ana mara tabin akin haris tabin ya tabin da waya ba ko bunani nam adango ya ba ko bunani tabin abunya mo ti aloka fo tabin ya karisu ila aina tajabu ya karisu ila aina tajabu ya karisu ila aina tajabu ya tagaminu wale ila aina tajabu karisu ya tagaminu wale ila aina tajabu ila mani baraja nirama ringale ila mani baraja nirama ila baraja nirama babil ngale baraja nirama masara manfe koko dinya mo dobra la fa papa tabin wala domini anya kere tabin wo mo la nyar dwa nyini aina man baraja nirama aina man baraja nirama ke papa re bemyo baraja nirama nirama dinu mo jere bemyo baraja nirama nirama kanangala ni bemyo baraja nirama nirama momene kene mabora la fo ni worle duwa nyini kaku ega naka ni aka kufri jamara sherbari bia ya bietie aldagitu womli yomma kama yaldagitu digu mobatam sam aldagitu womli yomma kama yaldagitu digu mobatam sam illa taratu salati mama meri bana sherraw sher ko nya sherraw wala bara la fo papa pa tabin wala ni jakati howa ani ya babari ru howa Alajina wala ba mogore yuminuna mele mananya bidegebi wala na kale ya gebi gebi dokura walkimuna amele duma ga sola ta fala lorina wala biku ne sera ka boke ndora raja kina omo ne ya ka boke mima raja kina omo. I'm not going to be able to do it.

Mais la cafri convoquée n'est qu'à trouver la vie, la cafri bien qu'elle est. Cafri est rachetée à la vie. Il est mon habitina. Il a dit la cafri. Cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, cafri, إلى موسى وما يشعرون مالو ما ظنون أن جابوا الأليم بما كانوا يكذبون يهادئون من أبي أري جنبك الله جولنا ولا جنا آمنوا من وما يهادئون إلى موسى نبي كاتب موسي لجبا إلى موسى لجبا وما يشعرون أما سمو وما يشعرون أما سمو ولكو وما يشعرون أي بيجي على هلاف ما بتنو من الكفر نعم أرك كافر يا دوار كورونا نعم كدنيا كتير يقول كبار يا ركامي نعم يا كاتو كافر يا راو نعم جادي كورا راكدي يفرا ولم يكن هذا سلامة تاو نعم فاريو دو دوري فرنا نعم كافر يا سعودو بيا جسرا تبين لو لبي هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو jake anga ñu la maga namu wu ya so lekkel ene ka la maga namu ma sileta tabin na ko yu hadi ona namu nam mo nya fana hadi ona la wa majina amalu ma yahdona ila musa wa ma yashuru yukunu bi imbaradu qad amuna ma ja wa la amadabun nalim bima kanu yajibu مرحبا اللهم صل وسلم على نبي الكريم نجي من يمنا بيده نال المشفى والمامون من يمنا بيده نال المشفى الله جل جمنا إذا كان من أبيه إذا مغر كونه كم نبي يادو ولا شيء نجبر له جل دو كم نبي يقول كربو نعم أذكر كيسكي أتي فاو كوكو هو يا لو أن ميجاد الكفار والمنافقين وغلي جعلهم وما وهم جهنم وبئس المصير يا لو أن ميجاد الكفار والمنافقين وغلي جعلهم وما وهم جهنم وبئس المصير من يفعل بس بيك لنرى كريكا سكام نبغي أفواي من يفعل لي kakou nakana mena vigu luar tiera alile do do mife ka do mife ka do mife ke mo ko ni ngami kilam ko fo ni ngami akoro kana bolla amena kilni arabeli kakou ya joni ye ha ila kunu anabiyu ila nam ni gombere we ya hedi wa garaga al kufar kabir jere wa sefi wa garaga al kufar kabir jere bi sefyo kabru wa jere fo murule wa wa garaga al munafiqina Nam Mina bi gari kale Inna ma na nu musila. Inna ma na nu musila. Adamadina kiala kiala sire. Ala jina, mohora, amanu,

ولا كرجنا سرعو لا لا دا بيودا ما ربيا بيارا دون وما كان مولد ولا كرجنا البرو لا لا دا بيودا البرو لا لا دا بيودا لا لا دا بيودا ما ربيا بيارا دون وما كان مولد Sana jibulu kafu la kirai, wala kuni na foi. Po arjumalumi enata, ina mna vigri rera. Nam, arjumalumi enata. Ni kata jamia rola. Nam, ato sana liyasi kalo misiri damina. Namu, sana hamu jasi kalo misiri damina. Ina mna vigri tofu. Ule kala jina sorau, la la la da. Ina tika mungu na tika mungu na. Kama rabia, kira rasu, kama kanu mata. Po yame, nam, ni arjumalumi shira. Allah jira kama sen nali nam ako bi anga tayalo misri dara nam te kala wurki to misri so sa sirinu jade hali bi ka do kufa ngara mo ka fon hali bi ka do kufa sen nali misri ne kita sa bi sirinu ne famuri nam na na vigir koso ula za najina sarau la la la da bi ro da rabia bi dara du ro ma ka nu mo ka de Kami mau jamian nasi. Allah cerah sobera. Mesti kita faham. Sena li kalau misteri darah. Sena hamja kalau misteri darah. Kita minyak sere. Kita minyak sere. Namu Allah cairan abe memaruka. Yang hutu bakar. Nam abe hutu bakar. Sena jibrul kalau akor. Nam semua aku mau tidak aku menawi di dulu. Kau kau. Jinal berahu. Lala tabir da. Nam. Mesti kita menawi di dulu. Abai. Abai apa nak kum? Innaka munafiqun arji innaka munafiqun arji innaka munafiqun ya la mudhina wa yakum yumri farji kum firida innaka munafiqun tu bla bidu ala bay innaka munafiqun tu bla bidu ala bay innaka munafiqun nani ma dia ala bay innaka munafiqun kama wa urizu ke boka kunuri ala mo biya kunuri kaku Saya ni dia firra, asyik kan banggerre. Nam, saya ralih jual kabel aku. Aku. Alah saya jauh tu bakar. Kami ini sih firra kabel. Ya bulan aku inaka munafiku. Ya bulan aku inaka munafiku. Ya ilah mukti jina we aku. Ilah apa mesirida inaka ilah munafiku. Tu munafik ilah play inaka ilah munafiku. Tu kiamba ilah play inaka ilah munafiku. Tu kiamba ilah play inaka ilah munafiku. Tu kiamba ilah play inaka ilah munafiku. Pasu kiamba ilah play Inaka munafiku. Kamu, siapa barik jauhuri? Aku. Kamu semua tiga barik. Kamu ajar kiri kelingkili. Ni cebar semua tiga oka. Ni cebar semua tiga oka. Ule kerana kata kabela. Kamu, ke, kamu semua tiga rana. Arah sana kabe kakarai. Ali mani nama. Ija yang kalau munafiku najila ule sa. Aku. Segi. Arah sana kabe ule sa jamah besa karena kuat lagi la korsa. Kamu, anda nak cikar mana kono kuhoba? Kena jibrul kajili. Nam. Jangan kalau munafikun. Sebin. Kalau nak cari nak Rasulullah. Nam. Walau biarlah mereka kalau Rasulullah. Kalau yang sebin, kalau munafikin adalah kajibuna. Nam. Kaju aman aku juna tak. Pasal jangan lebih lagi. Kena bersama kalau yang maluna. Kau seorang yang nazar karena yang nak warna kari. Ada kari kau biarlah kira le. Ada kalau kira lebih munafik kalau munafik malah kalau kira lebih. Nam. Walau yang siadu, kalau munafikin adalah kajibuna. Walau yang siadu, kalau munafikin adalah kajibuna. Allah kita kalau munafik kita fanarlu. Kaku. Munafik darah kami abia fanya. Kaku. Ija wana. Nam. Akal muna sirini anjapa. Nam. Munafik kita masih dua leka. Ada ya fole kuku di sini nake. Nam. Allah noke. Nah. Wala la kuru kuru la kasiarake. Wala si munafik asika de. Nah. Wajah ada sakajaba. Nam. Kaku kumi fanya dua ras. Nam. aka mo mi kan ayu tabu hal mo ko jala ya ka mo sobe ka mo mi ko dugu mo sobe ada ta kiati an ka ko ada ta kiati an ulai kana jina sarau la la la da bi da ba ka dimo ulai kana jina sarau la la la da bi da kama rabia tiga ratu kama kan mo ta ne ala ko mi ngi no ala jina ulai ka mo ri ye ala da Eh, Inshallah. Ami, mi. ala ma hinana la jibu ami ulla da dugo ma yuri do ala jinna ala jinna ala ba mari ya ala da o e ulla ka tanga la la la ka ma bi do da ka e ulla ka tanga la la la ka ma bi do da nam huwa nam huwa marhaba ان شاء الله ابتني ابتني ابتني وني كان باو نعم ابتني ايوه والله ابتني ادو كاكالا ياك هنا دا نعم ولي اخو كل من كان لله كان الله هو كاكي الله عليك يا الله هدي يا من كان يا جادنا في كان دا والله ومن كان يا جادنا في كان الله يا جادي ومن كان يا جادنا في كان الله يا جادي ومن كان والله يا جادنا في كان الله يا جادي ومن ما معلوم كان ما بن محمد جاك يا جادنا وانا هو يار نيان كان الله على دمنا يا جادي ادي ما كو نيارا كان الله على دمنا يا جادي يجي ما نقول لا لا كان الله على دمنا يا جادي kita nyani kamo ya dia kere yele wala man kana lile kana lahu wala mogo mogo kanya ngana yele namu ida cha lale ke namu ye kamo gorle sebin ye kamo gorle sebin ala ya sare ka sare dei sebin ala bin nanti arti ba kanale ka anna fulbani nya kele no ada kanda takine kata fulbani nya ta la ko ula ula ka ala du menangi gini ta ala ji Ulla ka sange la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Ula kalajina sarau la la la da bidoda kama rabia tijaratu kama kanuma tane ala gomina mine no alajina ula ka mogori ye azitarau e ula ka sange la la da ka kumananya la bidoda e ula ka sange la la da ka kumananya la bidoda hoa ala mahina ami la foto ama ni oko nam Allah Ami Allah Ami ni Allah ci diama ni inshallah Ami ni Allah ma hinana la jibu Ami ulla ka dugo ma yuri do ala jinna ala jinna ulla ka mari ya ala jinna e ulla ka sange la la la ka ma ni bi do da e ulla ka sange la la la ka ma ni bi do da nam Hua, nam, hua, marhaba, inshallah. Abeteni, abeteni, abeteni. Oni kana bau. Nam, abeteni. Ayo. Wallahi abeteni. Idu kakala ya kele da. Nam wali ya kwa mana kana lile kana lao. Kwa kakia lale kei. يا الله هدي ومن كان يا جادنا في كان الله يا جادي والله ومن كان يا جادنا في كان الله يا جادي ومن كان يا جادنا في كان الله يا جادي ومن كان والله يا جادنا في كان الله يا جادي ومن هو معلوم كان ابو بن محمد جاك يا جادنا وين هو يارينا كان الله على دمنا Adi ma ko nyara ala dumana jajaje ije mo ma ko la la ala dumana jajaje kita nyani kamo ya dia kere yele wala man kana lile kana lahu wala mo ko mo kanya ngana yele namu ida cha la le ke namu ye kamo gorle sebin ye kamo gorle sebin ala ya sare ka sare dei sebin ala bin nanti arti ba kandale ka Anna fulbani nya kele no ada kanda takine kata fulbani nya ta la ko ula ula ka ala du menangi gini ta ala ji ula ka mori he ada ta ula ka sande ula ka fulbani nya ra di ta e ula

ولك لجنا سرعوا لا لا لا بلونا وليان يا باب المهجرات فما أدبرهم على ما فما أدبرهم على ما بسرن كورني تابين اي مغدون في الدائره تبي يعني لك بسرا بركا نعم اذا في المغنيه كاين لك بسرا بركا كاين لك في المغنيه سرارا كوكو اللي تبي يعني تبي يعني لوني كو نعم اذا فنان كاين لك يعني كباري كبوتي يعني يعني كاين لك فنار قد من غيره والله مغور لك كوكو لا لايكا على مغجوجي نتا على جنا ولا مغوري اثروا ولا كان لك المغنيه في لودا نكاي نفر كون كوننا اللهم صل اللهم ما بي لا ولي وذلي اللهم ما بي بلا هي وذلي اللهم ما بي بنا مي وذلي اللهم ما بي بالمذل اللهم ما بي بما لا اله الا الله يوم الدين من قال وهم كما قال الذي يذهب كدنا انا ما الوقت ما قال ذهب الله بنور وتركهم في ظلمات لا يبصرون Sabo kata kata kende kata kundo kama na karamo karamo anyabe jaran fon biira kende amali bania naam telefono ti chama naam men na fon biira kende fum saka dufa kuna na sako dibira men biya wa kanyino ko soro tanaka bono na ta naam wane wule foda masalu wa mo men ngi ni misali ar men biya yara de kama dali laji aga ko ti ami tele sile aga ko kata ni kama na ke na watau jaida tu namu ida meka kana fomi kama nanyine ke namu kinu tau ta machi ta dugena ya namu ida meka namu mnevire mangura mnevire yara de kama tale laji abo mwa mesale sile azau ka fomi kama na ke na mita tama na sudira para ma alwa para ma alwa mita na noro yake ma kuna aula lebya na mirina ma busora watadifa wa mana mima ya hafu namu kama na karamo nina kula nugu tibiara ramo tamana na kaduwa biye ramo nene tukutakara ya bala ala katake binuri emo nina nini nora ra ya bala ala katake binuri emo taka barakende kaduwa kauku wataraka wataraka wataraka mna nini to bejul mati tibiri ra atia nyaye bejul mati tibiri ra atia kuwaye bejul mati tibiri ra atia kini moro ye bejul mati tibiri ra atia ngamoro ye bejul mati tibiri ra ya nuru sura teni kauko ana katuku sumbukum amuyun baum la yarja sumbukum amuyun baum la yarja sumbukum amuyun baum la yarja sumbukum amuyun baum la yarja sum sum sumbaru limutada maju maju homo homo dugum la ngiri de sumu turtirlum kawako arturu tirani lehat naam na simano sama kabuli naam ngi biya turuti ninu ikie kawandike kie kula nakara atia meme na ntamena naam akachigidwa nakara ruka le jobu ngi na bana naam ala ko mo neugue doktoru cili sun bugun amuyun faamu na yaa bugun amuyu faamu na yaa ala ko mo neugue niami ala ko dugum na beugri de sun doktoru cili lo mo faawu mo ko tawuru la yaa ji ala adi sheka bo fuka ngata taku adi sheka bo amna beugri yaka namu nya toru cira koso nam dugum na beugri de bugun bugun mo faawu mo ko tawuru la yaa ji ala bo yana ka bo tanda foma anya ke ona tire ka fomo na bigira koso fomo na mira ka de ka boboyi ago anya ke ona tire ka fo ko na fo artindo na fo artina zo na bigi kelo na fo artina mbunya digo mla le re de abu fomo fomo na ba mo la ya ji ala atina ka tiambo joyi na bigi boboyi ara na ndo sirira na bigi ka na ndo siri baraka barke ko do me to ke jingo jingo nam atina ngo baraka war ko mar ka ta ba ti mangu na kala ka ko ma duwara mo do be mi na takeni mi na mi na foi ka go di go mi na le re da on mo yo ba ro ma ta bra wono la ya ji a ka ti ren le ye ba ro ma ta bra wono la ya ji a na ti ti andira ni ta kanda sa foi a fi na ka go ala ke ti ka mi na vigri ni na di go mi na vigri de su mu Namu Tanya mi jigi mina sama Tanya mi jigi mina sama Abu saburu rata Kabu Ni ba ko sanye bu mo gali Tabin Tanya fina titi titi ke ti sa Tabin bilma te di mi sama tiye Aba sanye la Naam di ba sanye la titi titi titi Kabu wara andun mana ko ngoli kelen ne de Naam di ge jalla ka ke dugay na lisa Tabin ya lo sie e do na fura Naam da ki akun fo ci na wurtu tutu ne ka se dugay na lisa Naam ho karamo do e hakla e fe yan ba Naam do e ti na wasu fere na jati dugay na ti do dawa fe na do ma ka go e ka meka Naam ala bo mo na ni be ko sanje bo mo gole Naam sanje mi e gigo ye ko sana ala sanje do de di bi ara chai Naam o ma ga du mo e ka meka a ma ya luna ya ja luna Sanye kafi je jigi sanye bugo mugo mbiya ko no tarama ko savarama biya san farama ya buru da turra ka ko ya buru da savarama ko so fa sanye ko so na ka savarama ko me na baka faka ka ko kauna imna viginu kaja lika na vigi batazi yale ijana ya qur'anu samini qur'ana ka jigi wajibu lkufri ala kafu ya ko bo fi almutabao bidra ko jonya fanyi bijulma tidiwiye yasuduna yasuduna ar birke ajana omo ar kulura liya kitabu ko so lazima o kana kona kanga ome fa ari bakamili ila lima kana lima nyama wadar gidini emo ana dina tatu wa wa kabar ka kota mautu de fali enda omo wala mwetu bigabe wala mwetu bigabe wala mwetu bigabe nyamuka tani nam nu sama ta jigi ta fria ko fo ta wallahi ni ka xiyal ta fria ko fuma ta fria ba divile me ko diviru Lima ni yang mereka curi.